بسم الله الرحمن الرحيم ومن ثم جاز مررت برجل حسن الوجه وامتنع مررت بزيد حسن الوجه ومن ثم او دديو جنا اضافه لبزي دا تخفيف لفظ کی فائدہ کئی او تعریف او تخصیص نه فائدہ کوي. دا ترکیب جائز دی چې مررت برجلین حسن الوجه. دا ترکیب زکه جائز دی چې دلته په مابین د موصوب او صفت کې مطابقت دی. زکه موصوب چې رجلین دی دا هم نکره ده او حسن الوجه دای صفت راغله دا هم نکره ده. خبرانه پویږي زکه چې اضافت لفظی دا صرف تخصیص فلفظ کې فائدہ کوي او تعریف نه فائدہ کوي. کچرته اضافت لفظی تعریف پیدا کوله نو به دا ترکیب جایز نو. دا ترکیب به زکه جایز نو چې به مطابقت نه راتلو په مابین د موصوب او صفت کې. ځکه رجلین موصوب دا به نکره وه او حسن الوجه دا به څو ده د صفت د معرفه وه. پوهېږي؟ وامتنع مررتو بزیدین حسن الوجه او دا ترکیب ممتنع دی چې مررتو بزیدین حسن الوجه. خجی دا ترکیب زکه ممتنع دی چې دلته مطابقت نشته دی په مابین د موصوف او صفت کې. زکه موصوف چې زید دی دا معرفه ده او صفتو چې حسن الوجه دی دا نکره ده. زکه چې دا اضافت لفظیه دی او اضافت لفظیه صرف تخصیص په لفظ کې فائدہ کوي او تخفیف فائدہ کوي په لفظ کې او تعریف نه فائدہ کوي. کچرته اضافت لفظی تعریف پیدا کوله نه به بد ترکیب جایز و نه بسودا دا ترکیب به جایز و. زکه چې به زید چې کوم موصوب ده معرفه بوا او چې کوم حسن الوجه صفت راغله ده معرفه بوا. دې مقام کې یو خبره زده کړئ په عنوان د فائدې باندې. په عنوان د مخکې مصنف رحمه الله مخکې سبق ته وګورئ. مخکې ویلو چې ولا تفید الا تخفیفا فی اللفظ ویلو وکنی ویلي غرض د مصنف رحمه الله په دغه عبارت سره بیان د حکم د اضافت لفظیو. اضافت لفظیو حکم ذکر کوو او د اضافت لفظیه دو حکم لدی. چی ده؟ یو حکم صریح ده او بل حکم ضمنی ده. حکم صریح داده چې اضافت لفظی دا صرف او صرف تخفیف په لفظ کې فائدہ کوي. وایي کنه او د دې تخفیف دو صورتونه دي. یو دا دی چې تنوین یا قائم مقام د تنوین به حذف کوي په جانب د مضاف کې. خبره پوهیږي کنه؟ او دویم صورت دا دی چې په جانب د مضاف الیه نه با آل تب زمیر حذف کوي او په جانب د صفت کې با استتار د زمیر کوي. خبر مانه پوهی کنه؟ دا د دې حکم صریح اضافت لفظی. او حکم زمینی داده حکم زمینی داده چې اضافت لفظی نه تعریف فائدہ کوي او نه تخصیص فائدہ کوي. نو اس مصنف رحمه الله په ومن سم مجاز مررتو په دې عبارت سره په دې دواړو حکمونو باندې مصنف رحمه الله تفریق کوي په یوه باندې په دې دواړو حکمونو باندې مصنف رحمه الله په ومن سم مجاز مررتو برجولن حسن الوجه سره تفریق کوي نو اولنی تفریح مصنف رحمه الله په حکم زمینی باندې کړل دا ومن سم مجاز مررتو دا تفریح په چا باندې په حکم زمینی باندې او دا مثال خا دا مثال د وجود دی چې یو ټکی رانه پاتې شو نو عبارت به اله لک سمې اخري وس مصنف رحمه الله په دې عبارت سره په دواړو حکمونو باندې تفریق وجودن او عدمن اټکه پاتې شوی وو وس مصنف رحمه الله په دې عبارت سره تفریق په دواړو حکمونو باندې وجودن او عدمن دا مررتو برجولین دا مثال د وجودی دی مثال د وجودی مقدم د مثال د وجودی مخکره وړه ده ځکه چې وجود مقدمی په عدم باندې پوهې په دې معنی او وم تنع مررتو بزیدین دا تفریدا په چا باندې طالبانو په حکم زمینی باندې او عدمن سوال واردی سوال داره چه مصنف رحمه الله لپکارو چه دو اول تفری په حکم صریح باندې کړی وي اول تفری په حکم صریح باندې او به دویمه تفری په حکم زمینی باندې کړی وي ځکه چې حکم صریح اصل له او حکم زمینی فرع ده او اصل مقدمی ففرع باندې او بل دا چې حکم صریح یو ده حکم صریح یو ده او حکم زمینی دا کثیر ده خبر مانه پوی کنه پوی نو حکم صریح دا شه ده یو ده دا په منزله ده مفرد شو او حکم صریح حکم زمینی کثیر ده دا په منزله ده مرکب شو او مفرد مقدم وی په مرکب باندې نو په کار دا چې مصنف رحمه الله حکم صریح باندې تفری مقدم کړی جواب داده چې د حکم زمینی دا قلیل دی او حکم صریح دا کثیر دی یعنی په دې کې بحث ډیر دی او قلیل په کثیر باندې مقدم دی دیو جن مصنف رحمه الله تفری په حکم زمینی باندې مقدم کړل بس ښه زیارت از دې لکه وینه